ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران شروع فاغيكي نفی د الوهیت د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او داغه د مور چې مریم وا او هغه اعتراضونو جوابونه الله رب العزت ورکړي چې کما وفد د نجران نراغلی او د مناظره د فارا د نبی علیه الصلاۃ والسلام والا مدینه منوره تا نو الله رب العزت داغه جوابونه ورکل پتریا ساٹھ آیاتونو کی نبی علیہ الصلات والسلام باورتا یو یو آیات لوستو داغی داغ اعتراضونو جوابونو بیورکول دا ټولو نغٹ اعتراض آغا داو چه عیسیٰ علیہ الصلات والسلام آغا ابن اللہ دے او تتی ولی مونگر دینا منا که زمون پا کتاب انجیل کی راغلی دی چاگا ابن اللہ دے حالان که حاغا قبولس حاغا یهودی داغا دین ران کرده و او داغی پا کتابونی که دا خبر ورنباسلی و چیسا علیه صلاة و سلام ما ترازی هر اشپا و ما تاوی چیزا دا اللہ بچه اما العیاذ باللہ او استاسو دا گناونو دا کفاری دا فارز دنیا تراغلی اما چی دا نسوارا چی سم ردی چیزا ردی دا گناونو کفاری ورکما نو اللہ رب العزت دا دی جوابونا ذکر کول دا عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت باندی او دا غید مور اللہ رب العزت 33 نکتے ذکر کئی. اول نمبر فرون مگوویل چی اللہ رب العزت مریم توی وی استفا کی وی منگ تغور کری نو کچری دا الہ وی نو دا با بلچا غور کولے. دویم نمبر اللہ رب العزت پرمائی و توحارا کی وی تا مونگا پاکا کری نو که دا الہ وی نو دا با بلچا پاکا ولی. بیا وی وستفا کی علا نساء العالمین پر طول زنانو دا خپل زمانی ما تا ورکری دری منو تا. سلورما وی یا مریم قنوتی وی اے مریمی زما تا بیدار اوسا زما تا بیدار شا نو که چری دا الہ وی نو دا با دی با دا بلچا تا بیداری کولی. بیا ورد وی وسجودی ما تا سجده کوا ورکای مار را کیاین او رکو کوا سرد رکو کون کنا دا بلچا تابدار دا دا نا چاگی با نور خلق تابداریانی کئی کچری دا الہ وی نو دیکی با دانکتی وی. اوام نمبر ایوهم یکفل مریم نن بیوائیو چی کم یو با کفیلی دا مریمی کم یو با دی پرورش که. اتم نمبر ان اللہ یو بشیرو کی اللہ تا تزیر در کئی کلمتم منہو. نهم نمبر دا اللہ پا کلمہ باندی بتاله الله بچي درکې چې عيسى عليه السلام دې نو عيسى کچري دا الهو نو دا بلچا پیدا کوله بلچا وا پیدا کوله لسم نمبر الله فرمای اسمه المسيح ويدا دينم با مسيحي یو لسم نمبر عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام چې زوی د مريم دې قران کې بار بار عيسى عليه السلام نوم چې ذکر کیږي نو ابن مريم ور سر راضي بل یو پیغمبر سره نجرا غري دا ولي دا د دی وجنا چې دی ورلا د اولوهیت درجه ور کوي نو الله بار بار ذکر کوي چې نه الٰه نه دی د مریم زوی دی وره مور اشتا بیا دولسم نمبر وجیهن مخورز بای مبارک بای او دولت دیرلسم نمبر ومن المقربین او د نزدیکانو نه بای سوارلسم نمبر ویکلم الناس فی المهدی فزنگو کی به خبرې کوي فزنگو کی د مور په غیوګه کی ماشوموالی کی به خبرې کوي په لسم نمبر وکهلن په بوډاوالی کی به هم د الله د دین دعوت چلی شپاړسم نمبر ولم یمسسنی بشر مریم په خپله وایي چې ما څوک نه دی مسه کړی ولسم نمبر ویعلمه الکتاب دته به تعلیم ورکړی کیږي د کتاب او اتلسم نمبر والحکمت د سنتو نولسم نمبر ورسولا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا پیغمبر برای پیغمبر بی شلم نمبر انی قد جیتوکم و عزت داسو تراولم بی آیت من ربی قمیتونا دخپل رب نو کچری دا الهوی نو دبدا خبر کولی یوشتم نمبر فیکونو طویرم بی اذن اللہ وی مارغ بشی الوتون که و حکم دا اللہ باندی دان چی ویز الهی ما دویشتم نمبر و احی الموتا بی اذن اللہ وای مړی بیا زجوندې کوما خو به حکم د الله باندې درشتم نمبر مصدقا لما بین یدیه د دنه چې مخکې کومه کتاب تورات دی د هغې تصدیق کوونکې بی او څلرشتم نمبر احل لکم بعض الذی حرم علیکم وای حلال حلال کوي به ستاسو دپاره بعضې هغه شیدونه چې هغه حرام و هغه حلال او حرام به تاسو ته ښکاره کوي پنځشتم نمبر وجیتوکم بآیت تاسو تبا آیاتون راوڑی نو ایشتم نمبر فتح شبگیشتم نمبر فتقو اللہ آغا بدا خبر کئی چی تاسو دا اللہ نوی ری گئی ویشتم نمبر ان اللہ ربی و ربکم آغا بوی چی اللہ استاسو رب دے او زما رب دے فعبدوه نو دا دتا بیداری وکئی فعبدوه دا تشتم نمبر یو کم دیر شم نمبر قال من انصاری الاللہ وی با چه سوک دا امدادی دی دا اللہ سوک با زمان امداد وکی نو دا خبر با کئی او بیا دیرشم نمبر اذ قال اللہ یا عیسی کلچویل یا عیسی چی اللہ وردویل نو دا سنگ الہ شو یو دیرشم نمبر ورافعوک الی اللہ وی زبتا پل زانتا پرتکوما نو چی اللہ وی زدی پرتکوما نو دا سنگ الہ شو دو دیرشم نمبر ومتحروک من اللذین کفرو وی زبتا پاکوما دا کسانونا چی اغا کافران دی دری دیرشتم نمبر آخر کی دیر احمد نکتا دا خلقه من تراب وی دا ما دا خطینا پیدا کرده وی دا شانتی دا عام انسانانو پشان سنگ چی زدنی که دم علیه صلات و السلام دا خاوری نا پیدا و نو دا شانتی دا با هم پیدای دا خاوری نا نو ولی تاسو دیتا اله وائی دا دری دیرش نکتی پا دیزه که اللہ رب العزت ذکر کرده نو فرمائی دا دیزین و ذالک من انباء الغیب دا خبر دا غیب دے نوحیه الیکا و یسنا اے بریلیانو تاسو نبی علیہ السلام تا چرتا دا غیب در جور نکی ور اغا پا غیب واندی نفوی گی دا غیب دان خود صرف یو اللہ دے یو اللہ غیب و علا دے ہی سوک پا غیب و علم اچا سر نشتے او کا سوک دا در جد چالا دا غیب ورکی نو دا مشرک دے او کافر دے غیب دان صرف یو اللہ دے پا پتو خبر ہمان دی یو اللہ فویگی نبی علیہ السلام ہم دا غیب نا خبر ندے آغا فرمائی ولا قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب واذا بغيب باندي نفوي غما نو فرمای ذلك من انباء الغيب دا خبر در قوم گا تا تا دا غیبنا نوحیه الیکا چو وحی قوم گا تا تا وما كنت لديهم تنوي حاضر دریو سرا اذ یلقون اقلامهم چکل دی غرزولا پر قلمونا اغا مبارک قلمونا و چا تورات شریف بلیکو قلمونا بوتا وروا چلو چی دا چا قلم پا دی بور کی ودری دا و یاد دی الٹا سیٹ تروان شو نو دقا سڑی با دا مریمی کفیلی او داغی کفالت بکی زید معلوم کو آغا با دا دی کفالت کئی نو آغا مریم با داغی کفالت آغا سڑی با دا مریمی کفالت کئی دا چا قلم چی مخالف سیٹ تروان شو او یاد چا قلم ودری دا نو فرمای اذ یلقون اقلامهم کلچ دیو غرزولا قلمونا ایهم یکفل مریم چی کم یو با کفیل وی دا مریمی مریمی کفالت بسوک کئی آغی پرورش بسوک کئی وما کنت لدیهم دوی منکتا وینوی تددیو سرا اذ یختسمون کلچ یغی جگڑ کولا یا دا دا نا چی جگڑ کولا یو بل پسی لرگی را غستی و کانی را غستی وی نا نا کلچ دیو مخاسمه کولا پا خبرو کی آغا جگڑ دیو دا اللہ رب العزت دیو جن ذکر کا چی دا دیو شدت کا و دیر زور کا و زکا چی دا دیو لار عمران آغا پا بیت المقدس کی امام و دا دیر طولو شاگردان و استاز و حلالی شاگردان و نحای و شاگرد دا غختلا چی زد دی مریمی پرورش وکم آزک از همون دا استاز لرده نو فرمایی اید یختسیمون کلا چی دیو طلب دا خدمت کاو دا مریمی نو دیو جنا اعتبار تعبیر خصم سراوکو بیا مخی فرمایی قالت الملائکتو کلا چی ویلو ملائکو یا مریمو ای مریمی ان اللہ یبشرو کی اللہ تعالی زیر درکی بکلمت منه فاکلم سرا چی آغا دا اللہ دا طرف نبئی ہو زمیر راجی اللہ تا دے یعنی اللہ پا کون کلم سرا دا پیدا کئی نو فرمائی بکلمت منه چی آغا کلم دا دا اللہ دا طرف نا اسمه چی نمب داغی مسیح آغا عیسیٰ علیہ السلام والسلام مسیح عیسیٰ چی عیسیٰ علیہ السلام والسلام دے ابن مریم آچی دا مریم ازوے دے وجیحن مرتبی والا بی محوریز بی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی پا آخرت کی ومن المقربین آغا با دا نزدیکانو نے سوال پیدا کی گی تل تبر امگوی چی اسمه المسیح چی نوم دا آغا مسیح بی نو دلتا خود دجال تا هم مسیح وی عیسیٰ علیہ السلام تا هم مسیح وی نو آیا دا دجال مسیح دے که عیسیٰ علیہ السلام مسیح دے زیاد خالج دجال تا خدرجال وی سو پتے اثر کی سید دجال دے نو دا دے جواب واورا دا مسیح دا سیاحت ندے یو مسیح سیاحت لرحمن چی عیسیٰ علیہ السلام دے اغب دنیا تا سفر کئی رست برازی دا اللہ دا دین دا پارا راضی او مخ کی ہم دا اللہ دا دین دا پارا راغلے ہو او آغا بل مسیح دجال اغل شیطان دے شیطان دا پارا برازی شیطان با غوشالی دا شیطان دا پارا با دنیا کی سفری کئی دویم نمبر نکتا آورا مسیح اصل کی دا عبرانی لفظ ہو پا عبرانی کی مسیح تا مشیح دا اصل کی مشیح ہو خروست دا دینا بیا مسیح جوڑ شو مسیح عبرانی کی مبارک توی عزتمن توی یعنی دیر مبارک وو او دیر عزتمن وو او عزتمن بئی روست چکل دنیا ترازی نو بیا با هم عزتمن بئی او دری منمبر نکتا وورا چی دا ماسخ العین او دجال چکم دیا غممسوخ العین دے یعنی عیسیٰ علیہ السلام لاللہ دا موجزہ ورکڑی واچی کلبے پا مرزادی لون باندی لاس راخ کنو پا حکم دا اللہ غب جول شو او دا دجال دا با ممسوخ لائن خپل استرگا بے اغب رندی دانگور پشان چی بخاری کی حدیث دے دانگور دا دانا چی وچ پی سنگا چی اغین بار تاگا بلک بقی وان تراو دی دا قشان چی دا استرگا با بار تراو تی یا دا چی دا موسیح من الاقزار دے دا شرونونا بچ ساتون کے دے شرونا بختمی او دا جال چکم دے موسیح من الخیر دے عیسیٰ علیہ السلام طاہر من الزنوب دے او دابا پا گناونو کی ککڑی نو دے وجنا دا تا مسیح ہوئی نو فرمای اسمه المسیح چنوند د مسیح عیسی چې عیسی علی السلام دی ابن مریم د مریم زوی دی ور الہ نده وجیهن او محوریز بی د مرتبه والا بی چې کم طرف د زینو هغه طرف تبا خیرونه خیرونه براوړي شرونه او فسادونه به ختمي فی الدنیا فدنیا کی والآخرت یو فآخرت کی ومن المقربین او دا بوید نزدی کانونا یعنی اللہ تا دیر نزدی بوی بیا مخی ویکلی فی المهدی بزانگو کی فی المهدی بموالی کی وکهنن او فبوداوالی کی ومن الصالحین او دا بوید نکانونا سوال پیدا کیږي چې ماشوموالی کې خوار سره بوډاوالی کې خوار سره خبرې کوي خو کمال دا دی چې څوک د مور په غېږه کې او آغا خبرې وکړي نو دا بوډاوالی په کې ولې راوړو وکه نن او په بوډاتوب کې اول نمبر جواب واورا یعنی فی المهدی فزانگو کی د مور په غیږه کی با خبرې کوي ا خبرې کم دي مریم کله چی هغه خلکو به تهمت ولګاو نو مریم رالا فاتت به قومه تحملو ويقوم ترالا شوالسم از عبارت کی بیا تفسیر وکال دی کاو مختصر دلته وره مختصر نو التی عیسی علیہ السلام چې کله پیدا شو باجا اهل مخاض علاج زین نخلا اغا نفاس وینر آلانو مریم اغا سوی وکنتو نسیم من سیا یا لیتنی وی افسوس دی مالی اللہ چی زب بلکل حیر تیروی زمانومم چا تا معلوم نوی او بلکل اڑو پیدا شوی نوی دم رغم جنو خپدا یا اخت هارون وی دا خلق ورتوی دا مشرکان وی اے دا هارون خوری ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا و استاف لار هم اغا ناکار نو او نا استاورور ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا فلار دی ناکار نو و مور دی کنجره نو دا تا سکارو کولا یازو بالله دوم رغت بہتان و دوم رغت تومتونه پیلا کول نو اغا سوئی اغی پاشارت الیه ویدی ما شنت اشاره وکا چی ساله سلام دی اقال اغو توی قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا ویسنگ با خبری کئی چی ما شن دی دمور پا غیه کی دی اغا بسن خبری وکی چی توی دتا ویا وی اغا ما شن گویا شوی ساله سلام دا ما شن واری تقریر واورا اغه وی قال انی عبد الله و ازد الله بندیم اتانی الكتاب او ما تبا کتاب را کلی کیگی زد الله بندیم اتانی الكتاب او ز پیغمبر یم اد الله بندیم اعظم مور بندی اس قسم تور نشته ده تاسو کله گوی نو دا حسی بهتان لگوی او زد الله بندیم اتانی الكتاب مالا با اللہ کتاب راکی او مالا با نبوت راکی زا دا اللہ بنده ما او زا دا خپل مورنا پاک پیدای ما زا ولدی زنانی ما خپل سپایی پا خپل وکرا او گر تقریر التیو بیا کیگی بیا و بیانو نو دی وجینا دلتی بیان کلو چی فیلم دی خبری با کئی دا خلقو سر پزنگو کی و کهلن او پا بوداوالی کی یعنی ولکوالی کی خبری کری دی او دا بوداوالی خبری قرض پاتی دی 33 سال پا عمر کی یا دا 30 سال پا عمر کی برا قتل دی دا بروستا چی بیا راشی نو بیا با دا خلقو تا دا دین دعوت ورقی آقا قرض پاتی دی اول نمبر نکته پا کی دادا دویم نمبر نکته واورا دویم نمبر نکته دادا چی اللہ رب العزت مریم تا بشارت ورکاو زیر ورکاو چی گور مریمی تالما بچه در کو اول ٹک دا تا دخل کو دا تومتون نیری دلی خو بیا پی خپکی دلی هم بیا خپکی دی اسی ندا بچه رانا چر توفات نشی زایرانا نشی دشمنان دیر دی نو اللہ وی ننا وکهلن پا بوداوالی کی با خبری کئی مریمی ستا دا بچه با زداسی عمر تور سوما چی آغا با بوداشی او خبری با کئی دا بچه تمز زایر نکما او دی اللہ رب العزت دوم را عبادت گزارو چی دا اللہ عبادت بکاو پا یو شڑکی باو اوس ایدل با یو ځلی مور ور سره ناشته ده او عیسی علیه السلام تلی دی چرته اکثر رزق هغه مبصرونه ذکر کړی دی چې رزق به د کم ځای نه هغه اوبه به باران به وشو هغه اوبه به څکلې اوبه به هم نوې داسې شړو شړو کې پاتې کېدلو او خوراک چرته هغه پاڼې کله یو سو کله بل سپه هغې باندې به خپله زندګي تېروله چې ګوري یو ورځ عیسی علیه السلام ښکار نه تلی دی چې راغې نو یو سړی راغلی دی هغه جبریل علیه السلام و آغا عیسی علیہ الصلات والسلام ورته فرمای و یا جبریل و تسش نراغلی و ما ته خدا معلومه دا نا جبریل نا هغه د مرگ پرشتہ اسرائیل علیہ السلام و ما ته دا ذکر چې زما د مور نه روح اخلی آغا ورته وی و زه دې د پر راغلی بالکل و مهلت را کای و ورځ نور و ساتا چې زه د دې سره خبرې وکم هغه په مانزه باندې ولاړه دا وای بیا سبالا بیا راغه او پدری مورز بیا راغه به ته روح قبض کو هغه شره خوشی بیابان کی عیسی علیہ الصلات والسلام هغه مور ور سره عیسی علیہ الصلات والسلام چې دلته به بیان وکو درس به وکو نو بیا ولاړو الری بل دې ته سبالا به زی بدل کړو مرګرو ته ویل چې ال دې ځانور سره دښمنان ډیرو هر طرف ته سختی برداشت کړی دی نو فرمای فل مهدی په د مور پغه کی وکهلن او په بوډاوالی کی نو بشارت ورکې مریم ته چې ستا د بچی به ز باقی ساتم د سې تم ته بیا رسومه چې دا وا بوډاوالی ترسی او دا وړکیوالی باندې بدته مرګ ناراضی دریم نمبر نقطه واورم دریم نمبر نقطه دا چې ګوره ما شوموالی کی چې کوم تقریر کړه دې نو دغه شانتی تقریر بعد د په بوډاوالی کی هم یی ابو ځوانۍ کې ماشوموالي کې چې کومه خبره کړې وا چې ان الله ربي وربكم فاعبدوا الله استاسو رب دی او زما رب دی نو د عبادت وکي نو دغه خبره دا په بوډاوالي کې هم کوي نو فرمای و یکلم الناس خبري به کوي د خلکو سره بالمهدی په د مور په غېږه کې یا په زانګو کې وکهنن او په بوډاوالي کې ومن الصالحين او دا بویدنی کانونا قالت موسا غمور سوئی مریم وی ربی اے زماربا ان لا یکون لی ولدن وی سنگ بشی زمار فارا بچے ولم یمسسنی بشر ما خسوک بشر مسکڑے هم ندے ما خسوک ندے مسکڑے اللہ تمال سنگ بچے راکے نو الله ورته فرمای قال كذلكي الله ويتب دق شانتي څنګه چې تا دا خبره وکړه تا بسوک بشر مسکړې نه خدا زما د کلمې په کوم سره با تا لزه بچې در کوم الله يخلق ما يشاء الله پیدا کوي چال رچ اراده وکي چال چې اراده وکي الله غل بچې ور کوي ګوره مخکی ویلو الله یفعل ما یشاء الله کی دغه شانتی څنګه چواړي زکریا علیہ الصلات والسلام تا هغه ته الله فرمای وی ته به دغه شانتی بوډای خذ به دی بوډای او تاسو له بزه بچی در کما بوډا او بوډای د بچی پالنه وکوي هغه کی به آړه وی راړه وی نو وی دغه شانتی الله کی څنګه چی دا خو ناشنا خبره نه ده زکه چې خدي سره خاون ور سره ای نو هغه دومره ناشنا خبره نه ده اکثر بوډاګانې د هغو بچی کیږي خو دا 120 سال تا نهایت بوډا و نو الله رب العزت ویل چې الله یفعل ما یشاء مخکې ویل الله کوي څه چې غواړي دلته وی الله یخلق ما یشاء مریم ته وی اے مریم وی زه پیدا کوما څه چې غواړم ناشنا خبره خدا دا چې ستا خاوند نشتره چا به نه مزه کړي ته به دقه شانتی وای زما فیصله ده اذا قضا امرا کله چې زه فیصله وکم د یو کار فانما یقول له نو بېشکه زه ویم د هغې دپاره کون شا فیکون هغه موجود شي دا زما اختیارات دي هر څه کولو والا زیما تم چې کلمه وی لا اله اوله به توړ پیدا کې هر څه نه به نپی وکي چې هیڅ څه کولو والا هیڅوک نشته نه پیر څه کولی شي نه کاهن څه کولی شي نه مولا څه کولی شي هر څه کولو والا الا الله یو الله دی اوله به توړ پیدا کې رسته به جوړ راځي دا نه هر څه به جوړ باندې نه کیږي چې خیر په صلاح باندې به خبره وکړو او لږ د نرمۍ نه به کار والو. نه نه بعضي وخت کې به سختي کې. نو الله فرمایي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړی شي د یو کار فانما یقول له نو بشکا ویلې شي د هغه دپاره کن شا فیکون نو هغه موجود شي. بیا فرمایي ویعلمه الکتاب تعلیم به ورکوم د تا د کتاب. سمو پسرین کې رام ذکر کوي چې دا چې کله دنیا ته راکوزیږي نو د قرآن تعلیم قرآن به درته وریادي. قرآن تعلیم نو مراد دی قرآن دی والحکمت او د سنتو یا دا چې تورات علم هم ول ورکړی دی او انجیل به په ده باندې نازلیږي او قرآن علم به درته هم هغه علوم به هم دا حاصلی. نو فرمایي ویعلمه الکتاب تعلیم به ورکړی کیږي د تا د قرآن والحکمت او د سنت والتورات والانجیل د تورات او د انجیل د دې ټول علوم به د تورکړې کیږي او د 40 سال په عمر کې به دا بیرته دنیا ته راکوزیږي. دا کومه کې چې مونږ وویلو چې فل مهدی وکهلن بوډاتوب تعبیر کیږي د 33 سال نه برا یا د 40 سال نه برا. نو دا د 33 سال په عمر کې برا ختلې دی او بیا به ان شاء الله راکوزیږي چې کله قیامت علامات هغه دجال راشي. بس دی بیا ذلك من الأعتاد دي وما كنت لديهم تنوي ددي سرا تنوي حاضر ددي سرا إذ يلقون أقلامهم كلچ غرز والدي وآقلمنا أيهم يكفل مريما چكم يوسر با كفالت كيد مريمي وما كنت لديهم أو نوي تددي سرا إذ يختصمون كلچ ديو جگڑي كولي اذ قالت الملائكه كلچو لو ملائكو يا مريم اي مريم ان الله يبشرك الله تاسلا زير در کي به كلمه منه فغ كلمه سراچ د الله د طرف نه بي اسمه المسيح نم داغي مسيح عيسى چي سال سلام بي ابن مريم زويد مريم وجيان مرتبي والا بي في الدنيا والاخره دنيا واخره كي ومن المقربين اعدن ازديكان نبي ويكلم الناس في المهد وخبر بكيد خلق سرا فزاقو كي وكالنا وبودا والكي ومن الصالحين اعدى بويدن كانونا قالت اول مريم ربي اي زما ربا انا يكون لي ولد سنگ بچي زما دفارا بچي ولم يمسسني بشر ما خن دي مسكر سوك بشر قال نو فرمائي الوت الله كذلك تبد قرنگي الله يخلق ما يشاء الله پیدا کئی سنگ چو غاڑی اذا قضا امرا کلچ پیسل وکی دیو کار فا انما یقولون بشک اویلو دا غید فارا کن شا فا یکون نوغ موجود چی ویعلمون کتابا تعلیم بور قیدتا دا قرآن والحکمتا او دا سنتو والتورات والانجیل دا تورات او دا انجیل. بیا ذلك من انباء الغيب دا خبرنا دا غيب دينوه اليك اچم گواه كوتاتا وما كنت لديهم تنوي ددو سرا اذ يلقون اقلامهم تكل ديو قلمنا غرزول ليعلم دا ليعلم بكي پت پروتے پدی منز كي ليعلم ايوهم دي دا فارا چپ معلوم کو دي دا فارا چپ تولئي ايوهم چكم يو يكفل مريما اچ کفالت بکی د مریمی وما كنت لديهم او تنوی اے حبیبا د دیو سرا اذ یختصمون کلچ دیو طلب د خدمت د مریمی کاو اذ قالت الملائکتو کلچو الملائکو یا مریمو اے مریمی ان اللہ بشک اللہ یبشرو کی زیر در کئی تاتا بے کلمت منہو با کلمی سرا چی دا غد طرف ندا اسمه المسیحو چنم دا غ مسیح بئی عیس ابن مریم عیس علیہ السلام چیزوے دا مریمی دے وجیحن فی الدنیا والآخرت مرتبی والا بئی دنیا وآخرت کی ومن المقربین او دا نزدیکانو نبئی ویکلم اللہ سا فی المہدی او خبری بکی د خلق سرا پا مور پا غیگا کی و کهلن او بڑاوالی کی و من الصالین او دا بوی د نیکانو نام. قالت المريم يا ربي رب زما الا يكون لي ولد سنگ بشي زما دفرا بچي ولم يمسسني بشر ما خنده مسكره بشر لرا. قال ان افرمائل وتلا كذلك الله دقرنگي بتيخ ولا يخلق ما يشاء في ذاك سنگ چوغاري. اذا قضى امرا كلچ پیسلو کی د یو کار فینما یقول لو بشکوا اذا غیر فرکل شا فیکون غشی ویعلمه الكتاب والحکمت تعلیم بور لکی د کتاب او د سنت والتورات والانجیل او د تورات او د انجیل